D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Druga ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce. We wrocławskim szpitalu zmarł 73-letni mężczyzna. Premier ogłosił wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Ukraina zgodziła się na udział separatystów w tzw. Radzie Konsultacyjnej. Tego chciała Rosja, mówią obserwatorzy. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Pacjent został przyjęty do szpitala w ubiegły piątek. Od początku jego stan był ciężki. Informację o śmierci pacjenta podał resort zdrowia. Potwierdziła ją rzeczniczka placówki. Mężczyzna przebywał na Ojomie. Cierpiał też z powodu innych schorzeń. To druga osoba, która zmarła w Polsce z powodu koronawirusa. Pierwszą ofiarą była 57-letnia pacjentka szpitala w Poznaniu. Obecność patogenu wykryto w naszym kraju u 68 osób. Z podejrzeniem zakażenia jest w szpitalach ponad 500 pacjentów. Obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Wstrzymane zostaną międzynarodowe lotnicze połączenia pasażerskie i kolejowe, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Pozostawiamy możliwość transportu kołowego po to, żeby dopuścić jednak bardzo kontrolowaną od strony sanitarnej, opatrzoną jednocześnie obowiązkiem kwarantanny w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie chciał wjechać do Polski, ale jednak pozostawić pewną możliwość przyjazdu do Polski. Transport kołowy tak, pociągi międzynarodowe nie. Pociągi krajowe tak, natomiast transport międzynarodowy, lotniczy w całości wyłączony. Granice dla cudzoziemców zostaną zamknięte na 10 dni w nocy z soboty na niedzielę. Polacy będą mogli wrócić do kraju, ale przejdą 14-dniową kwarantannę. Obowiązuje też zakaz organizacji zgromadzeń powyżej 50 osób. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki poprosił biskupów o wydanie decyzji, by podczas mszy i nabożeństw wewnątrz kościołów mogło przebywać maksymalnie tylu wiernych. Przewodniczący Episkopatu w komunikacie przypomina o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych. Obowiązuje ona do 29 marca. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w radiu, telewizji bądź internecie. Arcybiskup Gondecki poprosił też kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby codziennie wieczorem bez udziału wiernych odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują. O włączenie się w taką modlitwę w domach prosi też rodziny. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W niedzielę oprócz tradycyjnej mszy radiowej o godzinie 9 na prośbę słuchaczy program pierwszy Polskiego Radia będzie dodatkowo transmitował mszę o 19, również z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Z kolei portale polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl udostępnią streaming wideo z mszy w stołecznym kościele seminaryjnym. Będzie ona sprawowana w niedzielę o 11. W Stanach Zjednoczonych został wprowadzony stan zagrożenia związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Taką decyzję podjął prezydent Donald Trump. Dzięki temu można będzie przeznaczyć dodatkowe fundusze na walkę z epidemią. Aby zapewnić rządowi federalnemu możliwość działania z pełną mocą, oficjalnie ogłaszam stan zagrożenia narodowego. Wielkie słowa. Działanie, które podejmuje, stwarza możliwość wykorzystania do 50 miliardów dolarów. Z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło 41 osób. Na utworzenie Rady Konsultacyjnej wspólnie z przedstawicielami separatystów z Donbasu zgodziła się Ukraina. Dokument podpisano w Mińsku podczas spotkania Trójstronnej Komisji do Spraw Donbasu. Powołanie takiej wspólnej komisji jest oceniane jako ustępstwo wobec Rosji. Podpisany 11 marca dokument zakłada stworzenie wspólnej rady złożonej z 10 przedstawicieli Ukrainy i 10 przedstawicieli terenów zajętych przez prorosyjskich separatystów. Do tej pory przedstawiciele separatystów w mińskich rozmowach mieli status obserwatorów w ramach rosyjskiej delegacji. Obecnie, jak wskazuje szereg komentatorów, uzyskali podmiotowość jako strona współtworząca radę. Jest to, zdaniem krytyków takiego rozwiązania, realizacja postulatów Rosji, która wywołała i podsyca konflikt w Donbasie, kontroluje separatystów, a jednocześnie próbuje wymusić uznanie ich podmiotowości. Szef administracji ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak, który parafował dokument, tłumaczył, że stworzenie rady jest ważne w kontekście wypracowania zmian do ukraińskiej konstytucji, która ma umożliwić lokalne wybory w Donbasie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed silnym wiatrem ostrzegają synoptycy. Na Żuławach może wystąpić tak zwana cofka, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i w głąb lądu. W nocy możliwe przelotne opady, a na Suwalszczyźnie burze. Na termometrach od minus 2 do plus 2 stopni. Jutro pogodnie na zachodzie, gdzie indziej więcej chmur, ale z rozpogodzeniami. Może padać deszcz ze śniegiem. Plus 1 stopień na wschodzie i miejscami na Pomorzu, około 4 w centrum, 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Jazz fajny jest. Dobry wieczór Państwu, Wojtek Mazolewski i audycja Jazz Fajny Jest. Przez godzinę teraz będę starał się umilić Państwu ten wieczór, puszczając z czarnych krążków muzykę jazzową, ale nie tylko, bo dzisiaj będzie To specyficzny miks, jak Państwo zresztą przed chwilą usłyszeli. Audycję realizuje dla Państwa Tomasz Domoracki, wydaje Piotr Kordaszewski. No i cóż, witamy Państwa. Rozpoczęliśmy tę audycję od płyty Madly Shades of Blue. I jest to jeden z tych albumów, których nie można nie mieć w domu, zdawałoby się. Ja posiadałem tą płytę na płycie CD i gdzieś mi się zapodziała, choć okładka dalej jest w moim pokoju, to jakoś się tak wydarzyło, że płyta wywędrowała podczas jakiejś trasy koncertowej. Musiała zostać w jakimś busie może, albo ktoś sobie pożyczył tą płytę, nieważne. Udało mi się zdobyć wersję winylową tej ważnej płyty. Tutaj na warsztat Madlib, znany producent muzyki w zasadzie, można powiedzieć hip-hopowej, ale myślę, że można na to spojrzeć dużo szerzej, wziął się za nagrania z wytwórni Blue Note i wyszło z tego coś takiego, co Państwo przed chwilą słyszeli i do tego na pewno będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Nowość może to nie jest, ale w audycji Jazz Fajny jest na pewno po raz pierwszy słuchamy tego krążka i tego, którego za chwilę posłuchamy również. Chciałbym tylko nawiązać do też atmosfery, w jakiej się znajdujemy, bo wszyscy teraz czujemy wpływ tych burzliwych i trudnych chwil, decyzji, które się dzieją na świecie, ale też i tutaj na naszym podwórku, czasem bardzo blisko nas. I każdy z nas przeżywa to po swojemu. I dajmy sobie przestrzeń na przeżywanie tego, jak każdy chce, moim sposobem na życie i na radzenie sobie z takimi sytuacjami zawsze była muzyka i w takich chwilach zawsze sięgałem po nią, żeby znaleźć spokój. Dzisiaj właśnie tak chcę również zadziałać i to chciałbym teraz tutaj w radiu z Państwem zrobić, więc sięgam po najnowszy album Jeffa Parkera. Bardzo osobisty i po raz kolejny czuć, że bardzo głęboki w wyrazie. Płyta nosi tytuł Suit for Max Brown. A dlaczego? To za chwilę Państwu opowiem. Suit for Max Brown i z nowej płyty Jeff Parker and the New Breed. Bardzo się cieszę, że ta płyta tak szybko na winylu u nas w audycji Jazz Fajny jest, się pojawia. Bardzo się też cieszę ze wszystkich komentarzy i powitań, jak zwykle w sieci, gdzie się widzimy. Bardzo mi miło. Zaraz tam do Państwa dołączę. Tymczasem opowiem chwilę, jak obiecałem, o albumie Jeffa Parkera, Suit for Max Brown. Na okładce, pięknej okładce tej płyty, znajduje się zdjęcie mamy Jeffa Parkera i to mamy, która ma na tym zdjęciu 19 lat. Mama Parkera, nazwisko pańskie ma Brown, a mówiono na nią Max, zdrobniale od Maxim. A więc wszystko już wiemy. Utwór, którego słuchaliśmy w tej kompozycji, udział swój zaznaczyła Ruby Parker, jest to córka Jeffa Parkera, więc mamy tutaj z dwóch stron Jeffa Parkera żeńską energię. I tą pierwotną od mamy, którą dostał, i tą, która jest jego kontynuacją, czyli od jego córki. Wspaniałe, wydaje mi się, połączenie i czuć to w tym utworze, że coś takiego się pojawia, co we wcześniejszych dokonaniach, wydaje mi się, nie miało miejsca. No może w ostatniej płycie, ale w tym, co robił w Tortoise czy innych projektach, nie słyszeliśmy takich odwołań. Bardzo głęboko, bardzo uczuciowo. Jeff Parker z wytwórni International Anthem. I pozostańmy na chwilę w Chicago, bo oczywiście Jeff Parker pochodzi z Chicago i jego kolega, perkusista, który zresztą na tej płycie również się pojawia. O kim mowa? Oczywiście Makaya McRaven. Jego już niejednokrotnie słuchaliśmy, ale czemu by, nie będąc w Chicago, nie posłuchać go jeszcze raz w Jazz Fajny Jest. No, proszę. Tak to dzisiaj brzmi jazz. Proszę Państwa, perkusista Makaya McRaven za nami. A my, jak już mówiłem, i to się idealnie składa, nawet ten ostatni track z tym, który za chwilę poleci, że muzyka jazzowa połączyła się z samplingiem, połączyła się z produkcją i w zasadzie bardzo mocno weszła w hip-hop, w rap. I tego na pewno dowodem jest płyta Mad Lib Shades of Blue. I sięgniemy jeszcze raz i być może nawet nie ostatni w dzisiejszej audycji po ten album, bo można po niego sięgać, ponieważ jest tutaj bardzo duża różnorodność. Mamy tutaj utwory wielu artystów. My za chwilę posłuchamy, że tak powiem, przerobiony oczywiście przez Madliba w wersji utworu pod tytułem Distant Land. I to jest Donald Byrd, ale mamy tutaj funky Blue Note Otisa Jacksona Juniora. Mamy Andrew Hill Break i to jest Andrew Hill oczywiście. Ja być może, jeżeli tylko pozwoli na to nam czas, sięgnę po Wayne'a Shortera z albumu Shades of Blue Madliba, którego posłuchamy teraz w utworze Donalda Byrda. Not madly, but he repossesses some old Blue Note recordings. Checking out my fellow Scorpion, Madlib. Madly i Donald Byrd na trąbce. Pięknie płynie ta muzyka i pięknie pociął ją Madlib, czyli Otis Jackson Jr. W tym wypadku jako Madlib, ale znany również jako J-Lib, Quasimodo czy Madvillian. Można powiedzieć, że to jest producent, którego można postawić przy takich tuzach jak DJ Crash, DJ Shadow, DJ Vadim i przy wielu, wielu innych. Jedna z najważniejszych osób w dzisiejszym hip-hopie, albo w zasadzie tym już minionej epoki, uzbrojony w sample i gramofony, robi cudowne rzeczy. Błażej Gębura napisał utworze, którego wysłuchaliśmy, takie no to kilka zdań. Ciężki, zdyscyplinowany beat doprawiony wibrafonem i partią trąbki nieśmiertelnego Donalda Byrda z Distant Land. Wystarczy, aby od razu przenieść słuchacza w świat, którego tak naprawdę już nie ma i nigdy nie będzie. Właśnie ten doskonale oprawiony sentyment wydaje mi się największym atutem albumu. Madlib nad technicznymi popisami, choć i one są ważne, stawia budowanie klimatu. Zgadzam się w 100% i też chciałbym zbudować tutaj dla Państwa klimat. Jak najbardziej. On jest zawsze najważniejszy, a to my jesteśmy jego twórcami sami. Muzyka może nam w tym pomóc i czasami robi to bardzo, bardzo umiejętnie. Ja teraz zmienię na chwileczkę, żebyśmy, że tak powiem, nie pozostali tylko w sferze samplerów i ich współpracy z muzyką jazzową. Przeniosę się do roku 1972 i to wtedy Neil Young nagrał jedną z najważniejszych rock'n'rollowych płyt, o czym za chwilę porozmawiamy, ale najpierw posłuchajmy tych ważnych, granych na żywo, z pasją, sercem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chcę żyć, chcę dawać. Jestem poszukiwaczem serca ze złota. Napisał Neil Young na swoim 4. solowym albumie wydanym w roku 1972. Choć pisał to pewnie w 70. bądź 71. Bo to od stycznia do września zrobiono nagrania tej bardzo ważnej płyty. Ja mam nadzieję, że jeszcze do niej będziemy wracać. Fascynujący wydaje mi się na tym albumie również utwór kończący tą płytę Words. Jest tam solo na gitarze, które ostatnio mnie bardzo poruszyło. I choć dzisiaj nie zdążymy już, bo jeszcze chciałbym wrócić do Jeffa Parkera, jeszcze chciałbym puścić Państwu Madliba. I jeszcze muszę Państwu dzisiaj puścić, bo to jest ta chwila i ten moment i musi w naszej audycji pojawić się utwór Nicka Cave'a. Jeden z moich ulubionych, ale nie tylko moich, oczywiście. Zostań w domu z Trójką. In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, the can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Nick Cave w audycji Jazz Fajny Jest. Tak, tak musi być. Chillujemy się głęboko, że tak powiem, dzisiaj. I wracamy do płyty Jeffa Parkera i do jazzu, ale takiego z wielką inspiracją hip-hopową, albo odwrotnie, ale to tutaj nie ma w zasadzie znaczenia, od czego wyjdziemy. Skończymy i tak na dobrych dźwiękach. Cały album Search for Max Brown to płyta złożona z bardzo wielu inspiracji Jeffa Parkera, odwołujących się zarówno do takich klasyków jazzu jak John Coltrane czy Joe Henderson, ale jak i hip-hopu, technik samplingu i edytowania dźwięku. Prawie wszystkie kompozycje zaaranżował na tej płycie Jeff Parker, a następnie nagrał z udziałem wielu wspaniałych muzyków. I tutaj kompozycja, którą wybrałem jako drugą z tej płyty na dzisiejszą audycję Jazz Fajny Jest, to jest utwór pod tytułem, jeżeli dobrze to przeczytam, Gnarsis. I tutaj chyba bierze udział największy skład osobowy i najwięcej muzyków jazzowych. Paul Bryan na gitarze basowej, Josh Jackson na altowym saksofonie, Rob Mazurek na piccolo trumpet, to ta taka malutka trąbka, która mieści się w dłoni, Katnika Klein na wiolonczeli i Makaya McRaven, o którym już dzisiaj mówiliśmy i którego muzyki słuchaliśmy, na perkusji i na samplerze, co jest bardzo ważne przy tej płycie i przy tej muzyce. No i nasz głównodowodzący Jeff Parker, elektryczna gitara, JP08, sample MIDI strings. No to jedziemy. Thank you. 10 lub 15 lat temu miałem obsesję na punkcie tworzenia muzyki z sampli. Na początku było to ćwiczenie polegające na nauce samplowania i edycji dźwięku. Od niepamiętnych czasów jestem wielkim fanem hip-hopu, ale nigdy nie zagłębiałem się w techniczne aspekty tworzenia tej muzyki. W pewnym momencie zacząłem samplować muzykę z własnej biblioteki nagrań, którą posiekałem, a następnie układałem z nich pętle i rytmy. Robiłem to w wolnym czasie, na przykład kiedy byłem w trasie, w furgonetce lub w samochodzie, bądź podczas próby dźwiękowej. Ilekroć miałem wolną chwilę, pracowałem nad tym. Po jakimś czasie, jak można sobie wyobrazić, miałem wiele godzin sampli, z których tak naprawdę nic nie robiłem. No, a teraz zrobił. Mowa oczywiście o nowej płycie Jeffa Parkera, a to była jego osobista wypowiedź na temat tej płyty i w ogóle samplingu hip-hopu. Tutaj pokazujemy dziś, jak hip-hop miesza się pięknie z jazzem. Przypomnę, że Jeff Parker to gitarzysta znany z wielu chicagowskich składów, ale również fanom post-rocka, czy w ogóle rocka, album Standards na przykład. No właśnie, musimy po niego sięgnąć w audycji. Jazz fajny jest również. Ja nie wiem, chyba dzisiaj nie zadałem tego pytania Państwu, skąd Państwo słuchają dzisiejszej audycji, choć widzę już wiele wspaniałych wpisów i pozdrawiam wszystkich, którzy są tutaj z nami, a więc jak zawsze Trójmiasto, Warszawę, skąd nadajemy, ale też wszystkie miejscówki, te takie egzotyczne, poza granicami naszego kraju, o czym jak zazwyczaj czytam, to uzmysławiam sobie, jak wielki zasięg tak naprawdę ma się w eterze w zasadzie. To bardzo ciekawe. Puszczać muzykę w jednej chwili w tak wiele miejsc naraz, nie tylko w moim pokoju. Zresztą to gdzieś było moim marzeniem, żeby dzielić się tą kolekcją płyt z Państwem, bo to tak miło. Mi również. Wracamy i zostajemy w ogóle w miksie dzisiaj hip-hopu i jazzu. I utwór wspomniany przeze mnie wcześniej z płyty Madliba. Footprints, a więc Wayne Shorter. 4 minuty 58 sekund. Tu się będzie działo. Proszę nie regulować odbiorników. To jest wszystko tak wyprodukowane. The year of the mad. You know what I'm saying? So, representing Detroit City. Stay up, player. My man, Mount Hughes. Brutus Jackson Jr. The accomplished Joe McDuffie. My man, Malik Favors. The Mad Miller. Yesterday's new quintet. Yesterday's new quintet. Can you dig it? Yeah. All right now. Thank you. Footprints w wykonaniu Madliba i Yesterday's New Quintet, czyli Ahmed Miller na wibrafonie, Jean-Marc Dufresne na keyboardzie, Monk Hughes, acoustic bass, Joe Chambers, Otis Jackson Jr. perkusja i Mike Flowers na perkusjonaliach. W takim składzie Yesterday's New Quintet nagrał utwór Footprints Wayne'a Shortera i użył tego i posamplował Madlib na płycie Shades of Blue. W ten sposób dzisiaj pokazujemy połączenie muzyki jazzowej z hip-hopem i mam nadzieję, że w taki bardzo, że tak wiem, przystępny sposób, który pozwala nam się wyciszyć i uspokoić. Ale żeby dopełnić tej historii tak naprawdę, to postanowiłem na koniec audycji użyć oryginału z roku 1967 z albumu Adam's Apple. Pochodzi utwór Footprints, a więc te ślady, które pozostawił Wayne Shorter, a później odczytał Madlib. Zobaczymy, jak one brzmią w oryginale. Ale zanim to nastąpi, chciałem serdecznie Państwu podziękować, bo nie wiem, jak to się stało, ale audycja Jazz Fajny jest, dobiega już końca. A więc tak, po pierwsze audycję zrealizował dla Państwa Tomasz Domoracki, wydał Piotr Kordaszewski, jak zwykle poprowadził Wojtek Mazlewski. I cóż, dziękuję Państwu przede wszystkim za aktywność, za tak wiele komentarzy. Zapraszam na kolejne spotkanie, a dziś mam nadzieję, że spędziliśmy miły wieczór i muzyka, jaką Państwu prezentowałem, umiliła Państwu te, jak już mówiłem, czasem nie najłatwiejsze chwile. Ale cieszmy się tak naprawdę tym, co jest. Cieszmy się też muzyką. Widziałem już wiele memów w sieci, w których to zaprezentowane jest, jak fajnie spędzać teraz czas w domu i słuchać płyt winylowych. A więc życzę Państwu takich miłych momentów w domu. Życzę również zdrowia, spokoju ducha. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się, widzimy za tydzień. Niech moc będzie z Wami. Wojtek Mazajski. Dobranoc. Thank you.